이 큰 담이랴 사면 시큰 툴면 스펠바스트레서 세반을 짜 아스몬스 무랑 뼈아릭 대붓 스프레처 물레가 문툴이 숨 데알 피스 알렛 프린트레 노 Aș vrea să te iau lângă mine, căci tu ești mireasma de flori, cea lungă potopul de ploi. Azi voi cânta mireasa mea și cântul meu spre albastre zări se va înălța. Azi vom zbura pe aripi de vânt spre țărmul legământului sfânt. Ești tainică șoaptă de vis, păstrată în muzeul din suflet, o filă din cerul promis. Cânta mireasa mea și cântul meu spre albastre zări se va înălța. Azi vom zbura pe aripi de vânt spre țărmul legământului sfânt. Voi scrie din lacrimi de stea că nu pot trăi fără te-a dat și aș vrea să fii tu povestea mea. Azi voi cânta mireasa mea și cântul meu spre albastre zări se va înălța. Azi vom zbura pe aripi de vânt spre țărmul legământului sfânt.